हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग। 6 महीनों तक कैदियों को भोजन में मांस और दूध नहीं दिया गया। इस अंतराल में 11 में से 7 कैदियों में निश्चित रूप से पेलेग्रा के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके बाद उन्हें मांस और दूध दिया गया और फिर कुछ समय बाद वे भले चंगे हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी विटामिन के अभाव से यह रोग हुआ हो। उस पर आगे शोध करने के लिए किसी ऐसे जानवर को तलाशना था जो इस रोग को ग्रहण करता हो। 1916 में एक अमेरिकी जानवरों के डॉक्टर T.N. स्पेंसर ने दिखाया कि कुत्तों की एक आम बीमारी ब्लैक टंग बिल्कुल मनुष्यों में पाए पेलेग्रा जैसी ही थी। ब्लैक टंग पर शोध से यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि पेलेग्रा निरोधी विटामिन पानी में घुलनशील होगा, पर इस विटामिन के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक अलग अक्षर नहीं निर्धारित किया गया। गोल्डबर्गर ने उसे पीपी फैक्टर यानी पेलेग्रा निरोधी नाम दिया और यही नाम बरसों तक कायम रहा। विटामिन के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग अब कुछ बेढंगा हो चला था, क्योंकि अब तेज़ी से नया विटामिन्स की खोज हो रही थी। 1922 में 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों हर्बर्ट मैकलिन्स एवांस और K.J. स्कैंट ने एक नया विटामिन खोजा जो वसा में घुलता था। वो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों में से एक भी नहीं था। उसके अभाव में चूहे अपने बच्चों को जन्मने में असमर्थ थे। एवांस और स्कॉट ने उसका नाम विटामिन ई रखा। कुछ समय बाद वसा में घुलने वाला एक अन्य विटामिन खोजा गया जिसे विटामिन एफ बुलाया गया। यह बाद में गलत साबित हुआ और वर्तमान में विटामिन एफ नाम का कोई विटामिन नहीं है। दरअसल धीरे धीरे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी तक विटामिन्स सुझाए गए हैं, परंतु असल में विटामिन ई के बाद में विटामिन के है, जिसकी खोज 1929 में डेनिस रसायन शास्त्री हेनरिक डैम ने की थी। एक और परेशानी सामने आई। कई सालों तक कुछ रसायन शास्त्रियों को विटामिन बी एक अकेला पदार्थ नहीं लगा। उससे बेरीबेरी का उपचार तो होता, पर उसमें कुछ और भी पदार्थ थे जो बेरीबेरी का इलाज तो नहीं करते, परंतु कुछ अन्य रोगों की रोकथाम अवश्य करते। शायद विटामिन की एक जटिल विटामिन था। क्या उसमें एक से ज़्यादा विटामिन मौजूद थे? 1927 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम डेविस सेलमैन ने विटामिन बी का एक ऐसा नमूना तैयार किया जो बेरी-बेरी निरोधी था, परंतु साधारण विटामिन बी जैसे चूहों के सामान्य विकास में मदद नहीं करता था। उसने विटामिन बी का एक और नमूना तैयार किया जो चूहों के सामान्य विकास में सहायक था, परंतु बेरी-बेरी रोग के इलाज में असफल था। सेलमन ने बेरी-बेरी का इलाज ना कर पाने वाले विटामिन को एक नाम दिया, विटामिन जी, परंतु दूसरे रसायन शास्त्रियों को यह नाम कुछ जंचा नहीं। उन्हें यह विटामिन भी पुराने विटामिन बी जैसा ही लगा। और उन्हें लगा कि इन दोनों विटामिन्स के एक जैसे ही नाम होने चाहिए थे।